Seni chumo chumo niki. Ndio karoho kangu kapo juu juu juu. Usinifanye pesa ikapanda juu. Juu juu juu. Pesa ikapanda juu. Menifanya kama susu. Kwako sisemi. Mama, kamoyo kangu kameumbwa na nyama. Mwezio kamwili kangu katetema. Tetetete. Umenipendeza my dear. Nami nakupendeza wewe. Sije kitorondo kaingia. Tafanya hukumu nipewe. Umenipendeza my dear. Nami nakupendeza wewe. Sije kitorondo kaingia. Tafanya hukumu nipewe. Chumo chumo niki. Chumo chumo niki. Chumo baby. Hey. Ongeza ongeza kidogo. Kwa miuno ya paka chongo. Misi kujazi uongo. Kwa wale upaka mtondo. Mungu kakumba kodongo. Mimle mavu endo magongo. Wape wape visogo. Wenye vitabia vama nifongo. Yeah, yeah. Tunafanana. Tunafanana, tabandana kabanana. Umenipendeza my dear. Nami nakupendeza wewe. Sije kitorondo kaingia. Tafanya hukumu nipewe. Umenipendeza my dear. Nami nakupendeza wewe. Sije kitorondo kaingia. Tafanya hukumu nipewe. Chumo chumo niki. Aniki. Chumo ni kisi. Oh ni kisi. Sini chumo chumo ni kisi. Ah ni kisi. Chumo chumo ni kisi. Oh ni kisi. Chumo chumo. Maximizer.